الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين فمن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاعلموا أيها الإخوة فإن أفضل الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وصاحبها في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا بدأ بنفسه. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek adat-ı seniyelerinden ve şemail-i şerifelerinden toplanmış rivayetleri Ramuzül Ahadis isimli kitabın son bölümünden okumaya devam ediyoruz. İlk rivayet Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinden, yani şu Haliç'te surların kenarından metfun olup da üstüne sonradan Eyüp Sultan Camii yapılmış olan mübarek mihmandar-ı peygamberi Halid bin Zeyd el-Ensari Hazretleri rivayet etmişler. Kendisi orada yatıyorlar. Sözü burada anılıyor. Allah şefaatine nail eylesin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor o mübarek. Dua ettikleri zaman ilk önce kendisinden başlarlardı duaya. Yani duada ilk önce kendisinin zikriyle başlarlardı diyor. Mesela bir vesileyle söylemiş rahmetullahi aleyna ve ala Musa, Allah'ın rahmeti üzerimize olsun ve Musa aleyhisselamın üzerine olsun, şu şöyle şöyle yapmıştı, böyle böyle etmişti diye böyle başlamış söze, yani aleyna demiş. Sonra iki Müslüman karşılaşıp musafaha ediyorlar, ellerini sıkıyorlar, muhabbetle birbirlerinin yüzüne bakıyorlar, elleri samimiyetle birbirlerine tutulmuş kardeşçe, diyor ki Allahümme gfirli veli ahi hada, ya Rabbi beni mağfiret eyle, şu kardeşimi de mağfiret eyle. Yani ilk önce kendisine dua ediyor, ondan sonra karşısındaki kardeşine dua ediyor. Yani duanın şeklini böyle yaparmış Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kur'an-ı Kerim'den de buna misaller var. Bu peygamberlerin sünneti, adeti, seniyyeleri olmuş oluyor. Efendim mesela Nuh aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de bildirildiğine göre nasıl dua ediyor? Rabbi gfirli veli valideyye veli men dehele beytiye müminen velil müminine vel müminat. Ya Rabbi sen bana mağfiret eyle. Rabbi gfirli, önce kendisini zikiriyor. Bana mağfiret eyle. Veli valideyye, benim ana ve babama mağfiret eyle. Veli men dehele beytiye müminen, benim şu yaptığım beytime, ibadethaneme mümin olarak, efendim inanmış olarak giren kimselere, velil müminine vel müminat vesair, hani ziyaretime gelemez, buraya giremez ama Allah'ın mümin kuludur, diğer mümin erkeklere, mümin kadınlara mağfiret eyle diye duasında sıralamaya bakılınca görüyoruz ki Rabbi gfirli diyor. Önce beni mağfiret eyle ya Rabbi, ondan sonra ana babam diye böyle sıralıyor. Demek ki yakınından başlıyor, tertip üzere şöyle çevreye doğru duasının efendim hedefini genişletiyor. Sonra Halilur Rahman İbrahim aleyhisselam nasıl dua etmişti? Gene Kur'an-ı Kerim'den hatırlayacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Vecnubni ve beniyye en na'budel aslam. Ya Rabbi beni koru, hırs eyle, sakla ve evladı iyalimi, soyumu, zürriyetimi sakla. Bizim putlara tapılmamızdan bizi koru. Allah saklasın, öyle bir duruma bizi düşürme ya Rabbi. Sakın ben ve soyum sopum putlara tapmasınlar. Senin vahdaniyetini kabul etmiş, anlamış, arif kimseler olarak yalnız sana ibadet etsinler. Bu etraftaki müşriklerin, kafirlerin tesirine kapılıp da benim soyumdan, zürriyetimden gelenler böyle şeylere tapınmasınlar diye dua etmişti. İbrahim Aleyhisselam'da öyle duası vardı. Ve başka bir ayet-i kerimeden gene hatırlayacağız. Rabbi c'alni mukimas salati ve min zürriyeti. Ya Rabbi beni namaz kılıcı bir kimse eyle. Ve benim zürriyetimden gelen insanları da namaz kılıcı kimseler eyle diye. Demek ki Arapçanın efendim sıralanış şekli, lisan mantığı, zevki, duanın edebi, icabı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de böylece ilk önce kendisinden duaya başlardı efendim. Ondan sonra ötekilere geçerdi. Hani boş bir eve girdiği zaman da insan nasıl selam verecek? Esselamu aleyna. Selam bize olsun. Ve ala ibadillahis salihin. Allah'ın salih kullarına olsun diye. Boş eve girdiği zaman. İşinde insan varsa, muhatabı varsa, kendisinin sözünü duyan bir kimse varsa o zaman esselamu aleyküm diye girer. Ama boş bir eve girdikleri zaman fesellümü ala enfisüküm tahiyyete min indillahi mübarekeken tayyibe. Yani Kur'an-ı Kerim'de de onun öyle olması emrediliyor bir ayet-i kerimede. Orada da önce kendisinin zikri var. Siz de o zaman dua ederken demek ki ya Rabbi beni de yakınlarımı da ana babamı da diye sıralamadan önce kendinizi alın. Duayı öyle çevreye doğru genişletin. Sevdiklerinize doğru. Biliyorsunuz dua bahis konusu olmuşken hemen hatırlatayım ki müminin, mümin kardeşine o yokken onun gıyabında yaptığı dua en süratle kabul olan dualardandır. Allah'ın bir ikramiyesidir bu. Bir hediyesidir ki mümin kardeşine o yokken onun gıyabında dua ederse o duayı hemen çok çabuk kabul ediyor. Bu nedir? Bu ikramiye neden veriliyor? Kardeşinizi düşünün, onun iyiliğini isteyin, onun için dua edin diye. Bizi teşvik var burada yani. Peki ben onun için dua edeceğim. Ya ben? Ya ben ne olacağım? Ben açıkta mı kalacağım? Hayır. Bir melek de o dua edenin başın ucunda durur da der ki amin. Ve leke misluhu. Amin der. Bir mislini de Allah sana versin. Ona ne istiyorsan aynısını da Allah sana versin diye bir melek de öyle dua eder. Melek günahsız. La ya'sun Allah'a ma emerahum ve yef'alune ma yu'merun zümresinden bir mahluk. Yani Allah'a asi olmayan, duası makbul olan meleğin duası makbuldür. Meleklerin salatü selamın duası makbuldür. O melek de öyle dua eder. Demek ki insan mahrum kalmaz. Nekesteye, cimriliğe, ince hesaplara lüzum yok. Efendim veyahut bezirganlığa derler değil mi? Hani böyle fazla tüccar zihniyetli olmaya lüzum yok. Sen kardeşinin iyiliğini ise senin ne olacağını Allah senden daha iyi bilir. Sana daha âlâsını ikrar eder. Senin kalbin temiz olsun da sen Allah'a saygı ve sevgide kullukta kusur etme de Allah seni mahrum bırakmaz. Hatta bir insan elini açsa Sübhanallah ya Rabbi, Elhamdülillah, Allahu Ekber dese, La havle ve la kuvvete illa billah dese, bu cümlelerin hiçbirisi dua cümlesi değil. Hepsi Allah'ın senâ cümlesi. Sübhanallah, ya Rabbi sen her türlü noksandan münezzehsin. Elhamdülillah, hamd sanadır ya Rabbi. Her türlü övgü sanadır ya Rabbi. Allahu Ekber, sen ulular ulususun. Hiçbir şeyle mukayese etmeyecek kadar ulusun, büyüksün ya Rabbi. La havle ve la kuvvete illa billah. Allah'tan gayri hiç güç kuvvet yoktur. Ne dilerse onun dediği olur. Her şey onun müsaadesiyle oluyor. Rızasıyla değil bazen ama müsaadesiyle oluyor. Kafir küfrünü yapıyor. Allah'ın rızası var mı? Yok ama müsaadesi olmasa yapamaz gene. Yani serbest bırakmış. Bakalım bu kafircik bakalım ne yapacak diye serbest bırakmış. Yarın ruzu mahşerde onun aleyhine delil olsun diye. Bak ben seni serbest bıraktım da sen öyle yapacaksın diye. O ne isterse yaptırtıyor. İsterse yaptırtmaz. Yani Allah istemeden bir kimse bir şey yapabilir mi? Mümkün değil. Ezer geçer, mahveder, yok eder, biter. Bir insan böyle elini açtığı zaman Allah'ın efendim medhu senasıyla, hamdiyle, şükrüyle meşgul olsa da hiç duaya vakit bulamazsa, hay Allah, tam ben elimi açtım, Sübhanallah dedim, Elhamdülillah dedim, imam da elini yüzüne sürüverdi, dua vakti bitti, hay Allah, dua edemedim. Korkma, bir insan hamd ile, sena ile, tesbih ile, tehlil ile meşgul olurken İstemeye vakit bulamasa Allah isteyeceği zaman alacağından âlâsını verir ona. Daha âlâsını verir. Yani sen kul ol da, sen Rabbimizin büyüklüğünü bil de, sen onun efendim karşısında hürmetkar ol da gerisine karışma. Birisi elini açarmış da başka hiçbir şey demiş. Sen bilirsin ya Rabbi demiş. O bilirse iyi bilir. sence iyi verir. Büyüklerden bir tanesi diyorlar ki, ya dua etsene, bir şey istesene, bir şey ihtiyar eylesene. İhtiyar etmek, seçmek yani, tercih etmek. Şunu şöyle yap ya Rabbi, bunu böyle yapma. Yok diyor, ben hiçbir şeye karışmam. Rabbim ne yaparsa ona razıyım. Hiçbir şey istemem. Ya illa istemek lazım. Bir şey iste, bir şey ihtiyar et. Hiçbir şey ihtiyar etmem. Ama illa çok zorlarsanız bir şey ihtiyar et diye, hiçbir şey ihtiyar etmemeyi ihtiyar ederim diyor. O da bir yol tabii. Yani isterse dua eder insan, insan isterse teslim olur. Yani teslim olmayı tercih ederim demiş oluyor. O da arifane bir şey. Sen bilirsin ya. Geldin kapına, asi, mücrim, boynu bükük, yüzü kara, eli boş, teslim. İşte ne yaparsan yap. Diler öldür, diler kov. Hüküm, hükmündür, rey, reyindir. Neylersen geldim işte kapına ya Rabbi dedin mi? O azamet sahibi, kerem sahibi Rabbimiz, kendisine gelenin efendim elini boş çevirmez. Kapısından yüzünü döndürtmez, boş çevirtmez. Kendisine teslim olanı bırakmaz. Kendisine tevekkül edeni edene kifayet eder. Keşke öyle olabilsek. İnsanlar Allah'a hakkıyla tevekkül etmeyi becerebilselerdi, kuşların yuvada beslendiği gibi Allah onları beslerdi diyor Peygamber Efendimiz. Tevekkül etmesini bilmiyoruz. Acele ediyoruz. Haramlara dalıyor millet. Kazanacağım. Rızık, kazanç, para, pul. Dur bakalım, zaten kısmetinden fazlasını alamazsın. Bu bir taksim işi. Allah ne kadar nasip etmişse o kadar alacaksın. Zaten fazlasını ne acele ediyorsun? Gelecek, merak etme. Rızkıke yatlubuke kema tatlubuhu. Sen rızkını aradığın gibi o da senin karşıdan arıyor. Nasıl olsa bir yerde tostlaşacaksınız. O buraya, bu tarafa doğru geliyor. Sen bu tarafa, o tarafa doğru gidiyorsun. Nasıl olsa bir yerde karşılaşacaksınız. Şey yapmak mümkün değil. O bu taraftan tırıs geçmez. Nasıl olsa çarpacaksınız, nasıl olsa karşılaşacaksınız. Ne telaş ediyorsun, ne harama dalıyorsunuz, ne korkuyorsun. Niye faiz yiyorsun, niye içki satıyorsun, niye rüşvet alıyorsun, niye hırsızlık yapıyorsun, niye gadir ediyorsun, niye haram mala el uzatıyorsun. Neden? Allah'a imanının, tevekkülünün azlığından. Yoksa aynı şey gelecek eline. Dursa bile gelecek. Dursa bile gelecek. Allah onun o rızkını nasıl olsa gönderecek. Nasipse gelir Hint'ten, Yemen'den. Nasipse gelir Hint'ten, Yemen'den. Nasip değilse düşer gider çenende. Ağzına kadar uzatırken hop bir elin sarsılır. Hay Allah, döküldü. Gelir birisi bir çarpar. Hay Allah, daha dondurmayı yalayamadan yere düştü. Hadi al yerden de ye bakalım. Nasip değil. Nasip olmayınca yalayamazsın bile. Nasip olduğu zaman da nereden geliyor? Şimdi bizim burada yemekleri bir düşünsek, gelen gıdaları, kimisi Türkiye içinden geliyor. Adana'dan gelir, Mersin'den gelir, Tarsus'tan gelir, efendim bilmem Doğu Anadolu'dan gelir, Batı Anadolu'dan gelir, Trakya'dan gelir, ayçiçek yağı oradan çıkar, zeytin buradan çıkar, portakal öbür taraftan gelir, muz efendim memleketten gelir, memleket dışından çıkıta muzu gelir, bilmem ne ananası gelir, filan gider. Yani her şey her yerden geliyor. Bulutlar, güneşler, yağmurlar, rüzgarlar, hepsi sen rızık yiyesin diye harıl harıl çalışıyor. Kainat fabrikası harıl harıl harıl harıl çalışıyor. Efendim güneş ısıtıyor. Ya, rüzgar bulutları taşıyor, itiyor, ıhlaya ıhlaya. Efendim şeyin üzerinden, denizlerin üzerinden nemleri topluyor. Şöyle üfüre üfüre üfüre dağların tepesinden şakır şakır efendim yağmurları döktürüyor. Bunların hepsi dökülürse yazın bunlar susuz kalır diye kimisini kar olarak döktürtüyor Allah. Orada depo ettirtiyor. Kimisi yerin altına sindire sindire giriyor. Efendim yerin içindeki pınarlardan, aşağılardan buz gibi sular olarak çıkıyor. Efendim yere dökülen tohumlar efendim bitiyor, filizleniyor, karın altından başını çıkartıyor yemyeşil, vahdehu la şerikeleh der gibi, parmağını, şehadet parmağını yukarı kaldırır gibi toprağın içinden bakıyorsun, bir filiz yükselmiş. Allah'tan gayri ilah yok. Birdir, şeriki naziri yoktur, hallaktır, razzaktır, işte diye çıkıyor oradan. Bir tane dalın üzerinden 70 tane, 700 tane tane bitiyor. Sen o taneleri yiyorsun. Güneş senin için çalışıyor, yağmur senin için çalışıyor, toprak senin için çalışıyor. Hepsini Allah ayarlıyor. Sen bunlardan bir tanesini Allah vermese nerede bulacaksın? nasıl sağlayacaksın? Trakya'da bütün tohumları ekmişler, o radyasyon olduğu zaman, Çernobil hadisesi olduğu zaman hiçbir tohum bitmemiş. Çürüyü çürüyü vermiş. Buyur. Radyasyonun miktarı fazla olduğu zaman tohumlar bitmiyor. Allah saklasın, Allah cezalandırmasın. Bütün dünyaya Allah bir uzaydan radyasyona maruz bıraksa bütün dünyayı, bütün tohumları şey yapsa, kapkara efendim buruşturuverse, kırıyorsun, içi boş, buruşmuş, bozulmuş. Hiçbir tohum bitmese ne yiyeceksin? Hiçbir ağaç büyümese ne yapacaksın? Hiçbir pınardan su çıkmasa ne yapacaksın? O zaten senin için her şeyi kainata ayarlamış, yerler gökler senin için çalışıyor. Sana bu kadar izzet etmiş, bu benim akıllı kulum, beni tanır, beni bilir de bana ibadet eder diye. Sen de kalkıyorsun, haramlara dalıyorsun. Sen veya ben, Allah affetsin. Yani ben sen derken yani söz olsun diye söylüyorum. Belki siz benden daha iyisiniz, belki ben sizden daha kusurluyum. Yani insanoğlu olarak böyle bir duygusuzluğumuz, böyle bir şaşkınlığımız var. Allah bize insaf versin, gerçekleri görmeyi nasip eylesin, kendisinin rububiyetini, ikramını, ihsanını, cömertliğini, sahavetini sezmeyi nasip eylesin, ona severek, aşık olarak, gözyaşı dökerek kulluk etmeyi nasip eylesin. Çünkü bu kadar nimetin karşısında insanın yani böyle eli kolu bağlı durması mümkün değil, deli divane olması lazım. Mevla'nın delisi olması lazım herkesin ama aklı olmadığı için deli olmuyor. Bu manada deli olmuyor. Neden? Duygusu eksik de ondan. Yoksa aklı olanlar ne hallere geliyorlar? Ne makamlara eriyorlar? Allah bize de o güzel duygulardan bir koklam ihsan eylesin. Kâne izâde'a refa'a yedeyhi ve mesaha vecihehu bi yedeyhi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua ederken ellerini kaldırırdı ve ellerini yüzüne sürerdi. Biz de öyle yapıyoruz zaten. İşte sen Peygamber Efendimiz öyle yaptı diye dedelerimiz yapmış da onlardan gördüğün için öyle yapıyorsun. Kaynağı bu. Dedelerimiz senin benim gibi değildi, tembel değildi. Hayatının her şeyini İslam'a göre ayarlamıştı. Sen evde her şeyi hazır gördün. Muhitinde hazır gördün. Bir yabancı diyarda yetişseydin de göreydin bak. Yürümesini beceremezdin. Allah hepsinden razı olsun. Mekanları cennet olsun. Bize her şeyi öğretmişler. Biz okumadan alim olmuşuz. Neden? Dedelerimizin yanında yetiştik. Dizinin dibinde yetiştik. Her şeyi gördük. Dua ederken el açıyoruz. Yüzümüze sürüyoruz. Neden? Efendimiz öyle yapardı da ondan. Efendimizin öyle yaptığını ben şimdi okudum. Olsun. Dedeler daha önceden okudular da onu tatbik ettiler de sen de oradan öğrendin. İşte şimdi de kaynağını gördün. İşte Efendimiz böyle yaparmış. Kâne izâde a ceale batine keffeyhi ila vecihihi. Dua ettiği zaman ellerinin iç yüzlerini yüzüne doğru döndürürdü. Şöyle yani. Öyle anlaşılıyor ki yani hem havaya hem yüzüne şöyle hafif meyildi. Böyle tutardı elini. Yüzüne doğru çevirirdi ellerini. Kâne izâ denâ min minberihi yevmel cuma'ati selleme alâ men indehu minel cülûsi fe izâ sa'idel minbere istekbelen nâse bi vecihihi sümme selleme kable en yeclise. İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre cuma günü de Peygamber Efendimiz şu minbere çıkacağı zaman minbere yaklaştı mı o çevredeki kimselere selam verirdi. Selamünaleyküm derdi. Minberin çevresinde olanlara selam verirdi. Minbere gelirdi. Merdivenlerinden yukarıya çıkardı. Cuma hutbesi okuyacak ya. Yukarı çıkardı. Yüzünü insanlara doğru dönerdi. Kıble arkada kaldı. Yüzünü insanlara doğru dönerdi. Ondan sonra da Feyza Sayyidel minbere çıktığı zaman da yüzünü insanlara dönerdi. İstekbelen nasebi vecihihi sümme selleme kable en yeclise. Oraya oturmadan insanlara topluca selam aleyküm diye selam verildi yukarıda. Daha yerine oturmadan selam verildi. İşte Suud'a gittiğimiz zaman filan orada görüyoruz. Cuma namazı filan kılındığı zaman orada hatipler çıkınca şöyle yukarıya selam aleyküm diyorlar yani Cuma'da filan. Bu sünnete uyuyorlar. Biz de uygulayabiliriz, uygulamalıyız. Yani bir burada oturmuş olanlara yaklaştığı zaman selamün aleyküm derdi. Bir de yukarıya çıktığı zaman ta yukarıya çıkardı, dönerdi insanlara. Onlara da selamün aleyküm derdi, öyle otururdu. Niye oturuyor? Oturacak, ezan okuyacaklar. Ondan sonra şeye başlayacak. Ezan bittikten sonra hutbesine başlayacak. İşte o ezanı oturarak dinleyecek. Oturmadan evvel selam verildi. Selleme alâ men indehû minel cülûsi demek. Cülûs burada fuul vezninde mazhar değildir. Câlis kelimesinin cem'idir. Yani oturanlar demek. Cülûs oturanlar demek. Ku'ud yine oturanlar demek. Duhûl efendim dahil olanlar demek. Rükkâ efendim rükû edenler demek. Sücûd secde edenler demek. Demek ki fuul vezni, Arapça bilenler için söylüyorum, bir mazhar olur. Bir mazhar olur. Fuul vezindeki kelimeler. Bir de ismi failin cem'i de olabilir. Onu iyi bilsinler. Mesela Ya Rabbi sen bizi duhul-i evvelin ile cennetine dahil eyle. Ne demek? Buradaki duhulun manasına dahil kelimesinin ismi failin cem'i. Yani cennete ilk girenlerle beraber bizi de dahil eyle. Yoksa girmek manasına mazhar değil. Yani bu fuul vezini bilsinler kardeşlerimiz. Rükkâ-i sücud ne demek? Efendim, rükû ediciler ve secde ediciler demek. Burada da öyle. Selleme alâ men indehû minel cülûs. O minberin etrafında olan, oturan kimselere selam verildi. Minbere çıktığı zaman da yönünü insanlara dönerdi. Yüzünü çevirirdi, mübarek simasını, cephesini çevirirdi. Sonra oturmadan evvel gene bir daha bir selam verildi. Kâne izâ zekere ehaden feda'a bede'e bi nefsihi. Bir insanı anarsa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yani bir kimse hakkında bir şeyler söylerse feda'a lehu ona bir duada bulunursa yani mesela biz ne diyoruz? Hazreti Ebu Bekir Peygamber Efendimiz'in efendim çok yakın sahabesiydi. Onun malıyla, canıyla çok desteklemişti mesela. Deyip geçmiyoruz. Hazreti Ebu Bekir deyince radıyallahu anh diyoruz, dua ediyoruz. İmam-ı Azam Hazretleri çok fıkıh bilgisi mübarek, çok zeki olan bir kimseymiş diye geçmiyoruz. İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh diyoruz. Hocamız diyoruz. Hocamızı anarken efendim rahmetullahi aleyh Hazretleri şöyleydi, böyleydi diyoruz. Efendim çok güleç yüzlüydü. Efendim bize böyle mütebessim bir çehreyle lütufla, şeyle, ikramla şey yapardı filan diyoruz. Peygamber Efendimiz de böyle birisini anıp da şey yapacağı zaman, onun hakkında böyle bir dua edeceği zaman, arkasından andı mı, arkasından duayı ekleyeceği zaman kendisinden başlar, yani kendi nefsine, Peygamberimiz kendi nefsine duadan başlar, ondan sonra ona da dua ederdi. Bunu demin söylemiştik. Kur'an-ı Kerim'den böyle bir takım ayetlerde okuyarak bildirmiştik. Kendisinden başladığını dualarda öğrenmiştik. Kâne izâ zebahe şâte yekûlü ersülû biha ilâ estikâ-i Hatice. Hazreti Hâce anamız radıyallahu anha bildirmiş. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem koyun kestiği zaman derdi ki bunun etlerini Hatice'nin arkadaşlarına gönderin. Hatice'nin arkadaşlarına. Hatice kim? Hatice Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ilk sevgisi. İlk sevgisi. Hazreti Hatice anamız. İlk defa Peygamber Efendimiz onunla evlendi. Kendisinden kaç yaş büyüktü? Şimdi birisini birisiyle evlendirmek istiyoruz. Yani biz istemiyoruz da ahbap diye. Nikahta böyle aracı olmak sevap diye. Birisini birisine işte uygun diyoruz. Bu dindar bir insan. Bu da iyi bir insan filan. Hadi bu ikisi yuva kurarlarsa dünyaları ve ahiretleri mamur olur. Efendim mutlu olurlar. Sevaplı işler yaparlar filan. Yaşını beğenmez, boyunu beğenmez, gözünün rengini beğenmez, teninin şeklini beğenmez. O zaman fabrikaya ısmarla. Mühendise teknik ressama resmini çizdir. Ebadını robota. O zaman fabrikaya ısmarla. Torna tezgahından sana uygun bir tane çıkartsınlar. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendisinden 15 yaş büyük bir kimseyle evlendi. Evlendi mi? Vefaya bak. Peygamber vefası nasıl olur bak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hatice vefat ettikten sonra zaman geçiyor da aradan nice zaman geçiyor. Bir koyun kesilince bunu Hatice'nin arkadaşlarına gönderin diyor. Demek bir insan bir kimseyi sevdi mi onun arkadaşlarına da riayet edecek. Öğreniyoruz. Peygamber Efendimiz'den öğreniyoruz. Ya biz hocam kendi arkadaşlarımıza bile riayet etmiyoruz. Bize 40 yıl iyilik yapan insana bile iyiliğini hiç düşünmüyoruz ya, bir fırsat geçti mi elimize bir ters bir şeyini gördük mü hemen yırtıp parçalayıp atıp gidiyoruz yani. Arkadaşları tepip gidiyoruz, ayaklar altına alıveriyoruz. Ama işte Peygamber Efendimiz Allah'ın böyle numune insan. Seyyidül evvelin evvel ahirin böyleydi. Hazreti Hatice'yi hiç unutmazdı. Hatta Hazreti Ayşe validemiz yarı böyle haset etmek, kıskanmak gibi böyle böyle bir tarzda böyle bazen sitem ederdi. Ona vefası var Peygamber Efendimiz. Her şeye vefası var. Her şeye vefası var. Her huyu güzel. Vefat etmiş olan hanımını asla unutmazdı. Efendim hanımının arkadaşlarını da unutmazdı. Hanımının arkadaşlarını da unutmazdı. Koyundan bak onlara hisse gönderiyor. Hatice'nin arkadaşlarını da unutmayın diye tembih ederdi ev halkına. Güzel huylardan örnek alalım da biz de huylarımızı güzelleştirelim. Vefalı olalım. Efendim sadık has arkadaşlar olalım. Efendim baba dostlarını unutmayalım. Ana dostlarını unutmayalım. Akrabamızı unutmayalım. Sıla-i rahim akrabayı gözetmek, ziyaret etmek ömrü arttırır. Ömrü uzar insanın. Ömrüne ömür katılır. Eğer bir insan vefat etmiş babasını ziyaret etmek istiyorsa kabrinde, yani istemez mi mesela, gitse selamun aleyküm babacığım dese, ooo hoş geldin evladım dese, elini öpse, boynuna sarılsa filan, hani o güzel böyle bir durumda efendim, böyle hoş bir halde, tamam bak cennetlik elhamdülillah güzel, ona öyle gitse ziyaret etse, onun duasını alsa, iltifatını alsa istemez mi? Hah, ister. Kabirde babasını ziyaret etmek isteyen babasının arkadaşlarını ziyaret etsin diyor Peygamber Efendimiz. Baba dostlarını unutmayacak. Amca sen benim babamın yakın dostuydun. Selamun aleyküm. Nasılsın? İyi misin? Bir duanı almak geldim. Ver elini öpeyim. Bir isteğin var mı? Bir yardımım dokunabilir mi sana? İşte biz şuralardayız. Şu işleri yapıyoruz. Siz nasılsınız? Saatiniz iyi mi filan? Nerede böyle bir şey? Yani böyle bir şeyi görse ihtiyarlar nasıl memnun olurlar? Dinçleşirler yani. Ya demek ki insanlık ölmemiş. Demek daha nice Müslümanlar var. Demek daha ne kadar böyle hayırlı insanlar, gençler var. Demek ki bu gençlerin içinde de hepsi böyle zıpır, dansçı, şeyci değil ki. Efendim böyle mübarek insanlar da var filan diye. Canına can katılır yani. Unutmayın. Baba dostlarını ziyaret edin, ana dostlarını ziyaret edin, hukukuna riayet edin, akrabaları ziyaret edin, kendi arkadaşlarınıza arkadaşlığı sağlam yapın. Sağlam. Hocamız kendi üslubuyla, kendi telaffuzuyla ne diyor? Arkadaşlık pekey demekle kaimdir. Ne demek? Yani sen onun arkadaşıysan bir şey söylediği zaman peki diyeceksin. Peki diyeceksin. İtiraz. Öyle arkadaşlık olmaz. İki kimse birbirine arkadaşlık edeceği zaman öyle pek soru bile sormayacak. Musa aleyhisselam, ya Rabbi bana ilmi ledünniyi öğret dedi. Manevi ilimleri istiyor yani. Esrar ilmini, manevi esrar sırların ilmini öğrenmek istiyor. Pekala Hızır aleyhisselama öğrettirecek ona. Hızır aleyhisselamla işte şeyde şu filanca yerde buluş diyor. Buluşuyorlar. Sana Allah'ın öğrettiği o ilmi ledinliğinden bana da öğretir misin diye soruyor Musa aleyhisselam. Öğretirim. Ama sen bana bir şey sormayacaksın diyor. Yani fazla soru sordun mu, fazla itiraz ettin mi olmaz bu iş böyle. Esrarı ilahi çünkü bu. Sormayacaksın diyor. Bir keresinde bir iş yapıyor, dayanamıyor, soruyor. Bir keresinde bir iş daha yapıyor, dayanamıyor, soruyor. Sorunca hani diyor sormayacaktın. Üçüncüde de üçüncüde de sorunca diyor ki hâzâ firâku beyni ve beynike. Bu diyor aramızdaki arkadaşlığın bitmesidir diyor. Bitti diyor artık. Bu üç defa sözümü dinlemedin. Sorma dedim. Sordun. Tamam arkadaşlık burada bitiyor. Şimdi o sorduğun meselelerin cevabını vereyim diyor. O gemiyi niye deldin diyor. Ya yazık değil mi? Ya içindeki insanları boğacak mısın? Niye bu gemiyi deliyorsun? Evet, zahirde bir gemiyi delersen, içi su alırsa gemidekiler boğulma tehlikesiyle şey yapabilir. Musa aleyhisselam zahirde şey, dürüstlüğünden söylüyor. Ama Hızır aleyhisselam da diyor ki, ileride bir şey var. Zalim, cebbar, hükümdar var, yolu kesmiş. Gelen gemilere el koyuyor. Bu gemilerde, bu gemide, bindiği gemide, kayık da, yelkenli de, efendim, salih kimselerin kayığı, kusurlu olursa el koymaz diye mahsustan deliyor sağını solunu ki, hükümdar ben böyle kusurlu gemiyi ne yapayım, bana sağlam gemi lazım diyecek, geçecek gidecek. İşte o ilmi ledünni. Yani işin sonunu bilen insanın tavrı başka olur, bilmeyen insanın tavrı başka olur. İlmi ledünniye sahip olan insanın hali başka olur, sahip olmayan hali başka olur. Onun için Evliyaullah'tan senin aklına sığmayan herhangi bir şey gördüysen, eğer Evliyaullah'sa o, pek işlerine karışma. Açıklarsa anlarsın da, yani karışırsan da işte hâzâ firâkul beyni ve beynike olur. Yani aramızda tamam, ahbaplık, arkadaşlık bitti, yeter artık buradan öteye. Yok, çünkü üç defa şey yapmadın manasına bir duruma gelebilir insan. Arkadaşlıkta soru sormak yok, itiraz etmek yok. Arkadaşın gönlünü üzmek yok. Arkadaşını kendisine tercih edecek. İsar ahlakıyla ahlaklı olacak. İsar ne demek? Ve yusirûne alâ enfusihim velev kâne bihim hasâsa. Kendisinin ihtiyacı olsa bile arkadaşının ihtiyacını öne alacak. Kendisi muhtaç bile olsa işini ilk önce onun işini görecek. Arkadaşlık bu. Yani Medine-i Münevvere'ye gelen muhacirleri, Medine-i Münevvere'nin kahramanları o ensar, Allah şefaatlerine nail eylesin, nasıl bağırlarına bastılar? Kendilerine tercih ettiler. Kendilerinden önde tuttular. Bunlar Resulullah'ın hemşehrileri diye yurtlarını terk etmiş gelmiş bunlar gariban, efendim diyar-ı gurbette insanlar diye. Arkadaşlık öyle olur. İhvanlık öyle olur. Nerede şimdi, yani kitaplarda var, Kur'an'da var, hadis-i şerifte var ama nerede? Adam mürşidine, hocasına itiraz ediyor. Mürşidine itiraz ediyor. O siyasetten anlamaz. O zaman sen âlâ anlarsın, buyur. Sen yap o zaman. Kâne izâ re'al hilâle kâle hilâlu hayrin ve rüştin. Âmentü billezî halakaka felâsen. Sümme yekûl elhamdülillâhillezî zehebe bi şehri keza ve câe bi şehri keza. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hilali gördüğü zaman dua ederdi. Zaten her şeye dua ederdi, biliyoruz. Her şeye dua ederdi. Her anında Allah'ı anardı, Allah'ı zikrederdi, Allah'a iltica ederdi, Allah'a tevekkül ederdi, Allah'a dua ederdi. Neden? Dua ibadettir. Dua sadece bir istek değildir, aynı zamanda ibadettir. Namaz kılmak nedir? İbadettir. Oruç tutmak nedir? İbadettir. Hacca gitmek nedir? İbadettir. Kur'an okumak nedir? İbadettir. Dua etmek nedir? O da ibadettir. Allah Allah! Ne âlâ memleket! Tabii ne âlâ memleket. Ne sandın ya? İslam en büyük nimet. Yani hem dua edeceksin, Allah'tan bir şey isteyeceksin, hem de istemen bile ibadet olacak. Evet. Hem istemen ibadet oluyor, hem de Allah istediğini veriyor. Katmerli kâr var. Ve Allahu Teala Hazretleri men lem yedullâhe gadiballâhu aleyhi. Kim Allah'a dua etmezse Allah ona gazap ediyor. İsteyene değil. İstemeyene gazap ediyor Allah. Edepsiz, istemedi benden bir şey. Benim dergahımı bilmedi. Hayrın benden çıktığını anlamadı. İkramın benden geldiğini idrak etmedi. Bana muhtaç olduğunun farkında değil dangalak. Benden istemiyor. Ona gazap eder. Bir şey geliyor ama ötekisinin haberi yok ki. Geliyor, yiyor. Geliyor, yiyor. Yani mantıksız, akılsız. Sofraya geleni yiyor. Ele gire geleni dersin. Öyle. Ama bu Allah'tan geliyor. Allah ikram etmiş, nasıl göndermiş, ne yapmış diye şükrünü düşünmüyor. Efendimiz her haliyle dua ederdi. Hilali gördüğü zaman da dua ederdi. Nasıl dua edermiş? ne dermiş, ne buyururmuş? Kâne izâ ve'el hilal kâl. Hilali gördüğü zaman derdi ki, hilalü hayrin ve rüştün. Yani efendim hayır ve olgunluk ayı olsun bu ay. Yani bu yeni ay efendim hayır ve doğruluk, olgunluk efendim kemal ayı olsun diye söylerdi. Şimdi hilal demek nedir? Ne demek? Ayın böyle incecik hali. Şöyle incecik haline hilal derler. Farsça bir nev kelimesini ekleyip de nev hilal de derler. Nev hilal. Yani yeni hilal demek. Neden? Hilal iki tanedir. Hilalin bir çeşidi yeni hilaldir, bir çeşidi köhne hilaldir, eski hilaldir. Allah Allah! Ne zaman yeni hilal oluyor, ne zaman köhne hilal oluyor? Akşamleyin güneş battığı zaman batıda hilal görünürse, akşam görünen hilal yeni hilaldir. Yeni ayın işaretidir. Akşam ufuktan dönüp de böyle ufka baktığın zaman güneşin battığı yerde biraz sonra incecik böyle hilal gördün mü orada belki yeni bir ay girmiş. Arabi aylardan bir yenisi girmiş demek. Sabahleyin camiye gelirken gökyüzünde bir hilal gördüm. Ha, o eski hilaldir. Neden? O yeni hilal. Ertesi gün biraz daha kalın olur. Daha ertesi gün biraz daha kalın olur. Daha ertesi gün biraz daha kalın olur. Biraz daha kalın olur. Bir hafta olduğu zaman yarım daire. Yarım daire diyeceğiz değil mi? Yarım daire şeklinde olur. Yani 15 gün geçtiği zaman 2 gün, 2 hafta olduğu zaman tam olur. Dolunay olur. Şimdi bugün mesela akşam hilal şeye bakarsanız güneş bu taraftan batacak batıdan. Doğu tarafına baktınız mı güneş batarken doğudan eğer hava berraksa dolunayı göreceksiniz. 2 haftalık çünkü. Cuma'del ahirin ikinci haftası şimdi. Üçüncü haftasına gireceğiz. İkinci haftası da bitiyor. Efendim ikinci haftada dolunay olur. Üçüncü haftada bu dolunay gittikçe bir tarafından ters öbür tarafından küçülmeye başlar. Küçülmeye başlar. Büyüyen şey gittikçe küçülmeye başlar. İlk önce küçük büyüyor. Dolunay oluyor. Üçüncü haftada tekrar yarım olur. Bu sefer öteki yarısını görürsünüz. Bu tarafta yarım olur. Ondan sonra sabahleyin camiye giderken maşallah pırıl pırıl yıldızlarla beraber hilal de görürsünüz orada. O da nedir? Köhne hilaldir. Ayın üçüncü haftası geçti, dördüncü haftası geldi, o zaman görünüyor. Bu dolunaydan kırpıla kırpıla eksile bu hale geldi. Köhne hilaldir. Şimdi hacı kadının bir tanesi efendim bu yeni Arabi ayların başlaması, Ramazan'ın girmesi, Şevval'in girmesi hilalle oluyor ya, işte oturmuş Ya Rabbi demiş, bana da demiş bu hilali göster demiş, dua etmiş bilmem ne filan. Geceliğin teheccüde vesaire de dua etmiş. Ondan sonra camdan bir bakmış, oh hilal, hemen tamam hilali gördüm. Dur hanım, dur, hilali gördün ama bu gördüğün başka hilal. Bu senin bildiğin hilal değil. Yani yeni ayı gösteren hilal bu değil, sabahleyin görünen hilal değil. Akşam görünecek. Güneş battığı yerde batı ufkunda güneş battıktan sonra görünen hilal yeni hilaldir. Millet bu incelikleri bilmediği için efendim kimisi ayı gördük der, kimisi görmedik der, kimisi başladı der, kimisi başlamadı der. Efendim kimisi daha efendim ay görünmeyecek zamanda gördük filan diyor. Neyse ama şeyde Arabistan'da tabii böyle hava umumiyetle berrak olduğundan şey önemli. Hilal görmek önemli. Ve hilale göre zamanları Peygamber Efendimiz tayini bağlamıştır. Arap toplumunda da, o zamanki toplumda da takvim kameri takvimdir. Biz de hala dini takvim olarak kameri takvimi uygularız ama içimizden çok azı bilir. Hangi ayda olduğumuzu çok azı bilir. Hangi günde olduğumuzu çok azı bilir. Hicri yılbaşı ne zamandır çok azı bilir. Efendim yeni takvimi bilir. Ya senin töresel dini takvimini de bil, ötekisini de bil. Aslında ötekisiyle gitseydin olurdu ama değiştirmişler falan neyse ne. Fakat ötekisini de bil. Çünkü birçok ibadetler ona bağlı. Mesela eyyam-ı biz oruçları sevap. Yani Arabi ayın 13'ünde, 14'ünde, 15'inde Efendimiz oruç tutardı ve hiç bırakmazdı. Hiç bırakmamış. Hep o günlerde oruç tutmuş. Mehtaplı gecelerin gündüzleri. Ne zaman tutacağız hocam? Onlar ne zaman gelecek? Bak işte bugün tutacaktın, yarın tutacaksın, öbür gün tutacaksın, eyyam-ı biz oruçları olacak. Tam böyle geceleri dolunay olan gecelerin gündüzlerinde oruç tutmak çok sevaptır. Bu oruçlar hilale bağlı. Her ayın başında, ortasında, sonunda insan oruç tutarsa bütün ayı oruç tutmuş gibi olur diyor Peygamber Efendimiz. Başını bileceksin, ortasını bileceksin, sonunu bileceksin. Arabi hangi aylardayız onu bileceksin. Cumadel ahiredeyiz şimdi. 15 günü geçmiş, 14-15 gün daha kaldı geriye. Ondan sonra ne geliyor? Recep. Şehri Recep geliyor. Merhaba, hoş geldi, sefa geldi. Recep ayı gelecek 15 gün sonra. 3 aylar başlayacak mübarek. 3 aylar başlayacak. Mübarek kandiller başlayacak. Regaib kandili gelecek filan. Peygamber Efendimiz böyle bir yeni hilali gördüğü zaman ne derdi? Bu yeni hilal yeni geliyor. Hayır hilali olsun. Olgunluk, rüşt, kemal efendim hilali olsun. Yani bu ayın bu hilalde görünen yeni gelen yeni ay bizim için hayır olsun. Bize olgunluk, iyilik getirsin derdi. Sonra derdi ki amentü billezî halakake. Seni yaratana inandım derdi Peygamber Efendimiz. Hilale hitaben seni yaratana inandım derdi 3 defa. Amentü billezî halakake, amentü billezî halakake, amentü billezî halakake. Ey hilal, seni yaratana inandım derdi. Nerede eski kavimlerin aya güneşe tapan cahil kavimleri, nerede efendim o çölün kumları arasından yegane inci gibi eşsiz emsalsiz pırlanta gibi efendim mahrumiyet diyarında yetişmiş olan, ilmin hiç olmadığı, cahiliyetin hakim olduğu bir diyarda yetişmiş olan Efendimizin tavrı. O ne diyor bak? Eski insanlar aya güneşe tapıyorlar. Kimisinin ay tanrısı, kimisinin güneş tanrısı. Yeni insanlar da tapıyor. Allah Allah. Nasıl tapıyor? Japonlar güneşe tapıyor. Şşt, uyan. Japonlar güneşe tapıyor. Hintliler ineğe tapıyor. Hani o boynuzlu möh diyen var ya. Ona tapıyor. Yunanlılar aşk tanrısına tapmışlar, şarap tanrısına tapmışlar, deniz tanrısına tapmışlar, o tanrılar... Efendimiz ne diyor? Seni yaratana inandım. Sen bir gök cismisin ama seni yaratana inandım. Ay tut, güneş tutulduğu zaman Peygamber Efendimiz'in oğlu İbrahim vefat etmişti. İnsanlar dediler ki tabii Peygamber Efendimiz'in oğlu vefat edince güneş bile yas tutuyor bak tutuldu filan diye böyle sözler söylediler. O iki hadise arasında ilgi kurmaya çalıştılar. Efendimiz hutbe irad etti. Dedi ki hayır. Ay ve güneş Allah'ın varlığına delalet eden iki delildir. Yaratığıdır Allah'ın gökleri bak. Güneşle süslemiş, ayla süslemiş, yıldızlarla süslemiş. Bunlar Allah'ın emriyle hareket ederler. Dünyadaki bir insanın doğmasıyla ölmesiyle ilgileri yoktur dedi. Görüyor musun bilimsel zihniyeti görüyor musun? Ne zaman? 1400 yıl önce. Şimdiki aptal adamlar da diyorlar ki çöl karnına. Sen kurban ol, çölün kumlarına kurban ol, tozlarına kurban ol. Çöl kanunu diyor. Çöl bedevisi diyor. Öyle bedevi ama emsali gelmemiş. Allah'ın sevgili kulu. Makamı Mahmud'un sahibi. İnsanların insin cinnin eşrefi. Eşrefi mahlukat. Allah akıl fikir versin. Allah nur versin. Nur vermeyince tabii hiç her şeyi ters görüyor. Baş aşağı görüyor. Tepe taklak görüyor. Adam tek yönlü yola tersten girmiş. Radyodan anons veriliyor. Dikkat 5 numaralı karayolundan seyahat eden vasıtalar gözlerinizi açın dikkat edin bir araba yola yanlış girdi ters istikamette gidiyor filan diye anons veriyor o da radyosu açık dinliyor ne bir arabası ya diyor bütün arabalar ters geliyor diyor yani kendisinin ters girdiğini düşünmüyor da kendisi ters gidiyor bütün arabalar ters geliyor ne bir arabası diyor o adamlar öyle işte. Bu hilalle ilgili duaları çoktur Peygamber Efendimiz aşağı doğru öteki haftaya kalacak galiba o duaların çeşitlerini de belki okuyacağız. Şimdi bundan sonraki sonra ne derdi? 3 defa seni yaratan Allah'a inandım onu Rab edindim sen onun mahlukusun diye söylerdi Efendimiz. Niye söylerdi? İnsanlar aya güneşe tapmasınlar diye. Ay ve güneş iki tane gök cismi ne var işte kaç tane gökte yıldız var, aylar var, güneşler var, nice. O zaman astronomi bilmiyordu, üniversitede okumadı, mühendis değildi, efendim şey değildi Peygamber Efendimiz ama bak böyle diyordu işte. Sonra ne derdi? Derdi ki Elhamdülillahillezî zehebe bi şehri keza ve câe bi şehri keza. Geçmiş filanca ayı götüren, bu hilalle başlayan yeni ayı getiren Allah'a hamdolsun derdi. Şimdi hilal göründü mü yeni ay başlıyor. Yeni bir ayın başlangıcı demektir. İlk görünen hilal. O çok incedir. Böyle kıl gibidir. Gayet ince bir şeydir. Geçen sene Ramazan'ın başlangıcında Avustralya'daydım bendeniz. Tabii şeyi inceliyorduk. Ayın durumunu inceliyorduk. Dolunay oldu. Dörtte bir ay haline düştü. Quarter moon dedikleri. O hale geldi. Sonra sabahları görmeye başladık. Gittikçe inceliyor. Gittikçe güneşin doğduğu tarafa yaklaşıyor filan. Sabahları onları inceliyoruz, inceliyoruz. Nihayet görünmez oldu. Çünkü güneşle dünya ile aynı hizaya geldiğinden görünmez. İçtima hali denilen. Ondan sonra akşam tarafında, akşam ufkunda seyrediyoruz. Melbourne şehrinde böyle bir tepeden aşağıyı seyrediyoruz. Bir cami cemaatiyiz. Hadi dedim gidelim, hilali seyredelim. Sevaptır. Çünkü ibadetin zamanı belli olacak. İbadetin zamanı içinde böyle gayret sarf etmek o da sevap. İbadet gibi sevap. Hadi gidelim dedim. Arabalar atladık. Böyle bir yüksek tepeden ufku seyrediyoruz. Kaç tane insanız? Bir tanesi dedi ki keşke dürbünümü getirseydim filan. Aradık, taradık. O kadar insan neredeyse göremiyorduk. Bir tanesi nihayet gördüm dedi. Deme ya, nerede? Hepimiz bakıyoruz gene göremiyoruz. Bak işte dedi şu ağacın yanında şu direk var ya, o direğin üstünde şu yukarıya doğru bak. Hakikaten oraya çok dikkatli bir şekilde böyle baktık da başkası gördükten sonra nihayet ben de gördüm. Ben de gördüm, o da gördü, o da gördü. Yani ilk hilal böyle zor görülür. İkinci hilal bir misli daha kalınlaşır, daha kolay görülür. Yedi günde eklene eklene ne olacak? Yarım ay olacak. Yani yarım dairenin yedide biri olur ilk başta. İkinci günü yedide ikisi olur. Üçüncü günü yedide üçü olur. Dördüncü günü yedide dördü olur filan. Gittikçe böyle kalınlaşır. Bunların için söylüyorum. Ramazan hilalini bilin. Recep hilalini öğrenmekten başlayın. Şaban hilalini gözleyin. Ramazan hilalini gözleyin bilin. Çünkü her Ramazan geldiği zaman bir patırtı kopar. Her bayram geldiği zaman, Ramazan, Şevval geldiği zaman, bittiği zaman bir patırtı kopar. İşte hilal Suudi Arabistan'da görülmüş de görülmemiş de bilmem filanca başlamış da falanca başlamamış da sen 30. günü oruç tutarsın. Adam senin karşına gelir, efendim su şişesini almış, karşında lıkır lıkır lıkır içer, iç der. Şimdi Ramazan bitti, bayram geldi. İç bunu. Çünkü bayram günü oruç tutmak haram filan der. Sana da zorla orucu bozdurtur. Peki sen hilali gördün mü? Görmüşler. Kim görmüş? Nerede görmüş? Bazen rivayet çıkıyor. İzmir'den falanca hoca görmüş diyorlar. Biz de takip ediyoruz. Gidiyoruz. Ben İzmir'e telefon açıyorum. Filanca kardeşime aman işini gücünü bırak falanca hocaya git. Ona rivayet ediliyor yani. O görmüş diye söyleniyor. Görmüş mü? Hayır görmedim. Yani böyle onun bunun misli misli sözleriyle olmaz bu iş. Yani bir kalabalık görecek, gördüm filan diyecek. Efendim Suudi Arabistan'dakiler görmüşler. Orası şeriatla idare edildiği için o doğrudur. Ben Suudi Arabistan'da gittiğim zaman da incelediğim zaman orada da her zaman doğru çıkmıyor. O da bir problem. Onun için sen kendi memleketinde inceleyeceksen, kendin güzelce incelersin. Efendim inceleyemiyorsan incelemiş olanlara tabi olursun. Orada da başka havalar esiyor. Görünmesi mümkün olmayan zamanda Cidde Üniversitesi'nde astronom profesör arkadaşımız var, gülüyor. Hilali görmüşler deyince gülüyor. Hilal nerede diyor, yok ki diyor görünsün diyor. Gördü diye radyo ilan ediyor. Görünmez. Yani onları bilelim. Onları bilelim, kendimiz gözlemeye alışalım. Hazır hilalle ilgili böyle bir şey, vakit, fırsat karşımıza çıkınca efendim bu izahatı verdim. Ben de bir yerde böyle görüldüğü zaman kaç yere telefon ediyorum. Geçen sene Avustralya'dan Türkiye'ye de telefon ettim, Almanya'ya da telefon ettim. Biz filanca gün gördük filan diye bildirdim. Görülmediği görülmeyeceği zaman da gene telefon ediyorum. Münih'e telefon ediyorum falanca yere. Bakın görülmesi mümkün değil. Görüldü diyorlar ama yanlış. Dikkat edin filan diyorum. Onun için bu önemli bir şeydir. Siz de bu konuda bilgi sahibi olun. Kâne izâ zehebel mezhebe eb'ade. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gidilecek bir yere gittiği zaman çok uzaklaşırdı. Ne demek? Gidecek bir yere gittiği zaman buna kinaye derler, edeb-i kelam derler. Yani gidecek bir yere gittiği zaman demek, yani def-i hacet için, bir ihtiyacını görmek için demek yani. Ama kibarlığımızdan, terbiyemizden, edebimizden biz dobra dobra söylemeyiz. Yani affedersiniz, mesela bizim bir albay vardı, efendim, hadi teşahşüre gidecekler, gitsin filan derdi şeyde. Yani yedek subay okulundayken, namazında bir albaydı böyle, baba yiğit bir albaydı. İyi bir insandı, sağ olsa Allah selamet versin, kulakları çınlasın. Efendim, millet de bilmiyor, yani o biraz eski yaşlı olduğu için, Arapça tefaul vezninde böyle şeyler var, yani fiiller var. Onun gibi teşahşüre gidecek olan hadi gitsin filan derdi. Yani talim bitti, serbest. Yani küçük abdestini görecek olan görsün filan manasını söylerdi. Millet de bu teşahşür ne demek filan diye birbirine bakınırdı. Tabii biz yadırgamazdık, anlardık da. Ama biz ne diyoruz? Daha kibar söylüyoruz. Abdest bozma gitti diyoruz. Yani abdestliyken insan namaz kılıyor, şey yapıyor. Hani o abdesti bozma gitti diyoruz. Veyahut ne bileyim ayak yoluna gitti diyoruz. Mesela söylemiyoruz şeyi. Halaya gitti demek bile, hala ne demek? Boşluk demek. Yani tenha yere gitti diyoruz. Ama şimdi hala artık aleni gibi, hani taba saba söyleme gibi geliyor. Yüz numara diyoruz, lavabo diyoruz. Mesela bir evde müsaade ederseniz ben elimi yıkayacağım falan diye kalkıp gidiyorsun. Çünkü öteki türlü söylesen kibar olmayacak diye. Burada da rivayetlerine söylemiş, gideceği yere gittiği zaman Peygamber Efendimiz uzaklaşırdı. Yani çok uzaklaşırdı. Böyle yakında şey yapmazdı. Bazıları ne yapıyor? Bazıları bu işe hiç dikkat etmiyor. Etmiyor ama kabir azabı görür. Kabirde azap görür. Sakınmazsa, örtünmezse, avret mahallerini göstermekten şey yapmazsa kabirde azap bundan görülür. Yani kabir azabı görme şeylerinden bir tanesi sebebi odur. Sonra ayakta olmaz. Kendisi şöyle çömelecek, bir manianın arka tarafına geçecek ki sıçrayıp üzerine gelmesin diye. Hani sahrada olduğu zaman bu iş. Ama tabii yüz numaradaysa, yüz numarada da dikkat edecek. O pisuvar denilen yerlerde mesela üstüne sıçrayabilir. Yukarıdan su akıyor, o şey yapıyor, sıçrayabilir. Sıçrantı elbisesini necis yapar. Necis yaptığı zaman namaz olmaz. Yani miktarı belli miktardan fazla olduğu zaman efendim o zaman namazı da olmaz. Ben güzel abdest aldım, çok da güzel namaz kıldım ama elbisen kirliydi. Siyabeke fetahdir. Elbiseni de temizle diye emir olduğundan elbisen kirli olunca olmaz. Bu küçük abdeste dikkat etmiyorlar, büyük abdeste dikkat etmiyorlar, ayakta yapıyorlar. Kadınlar dikkat etmiyor, erkekler dikkat etmiyor. Sonra bu yüz numaralar, Avrupa'yı yüz numaralar. Avrupa iyi yüz numaralar bu iş için uygun olmuyor. Yani yüz numaranın taşının çok önemi var. Ya hatta benim hatırıma geliyor ki yani mühendisleri çağırayım, tarif edeyim. Şu tarzda taş yapın, bu tarzda yapmayın filan diyeyim. Çünkü öyle taş var ki oturma durumunda küçük abdestini yaptığı zaman üstüne başına sıçratır. Öyle taş var ki hiç yani gelmez. Ona dikkat etmek lazım. Bak Süleymaniye'nin bu Şehzade başının eski ecdadımızın camilerindeki yüz numaralara bakın. Hiç ne tıkanır, ne kapanır, ne sıçrar, ne bir şey olur. Bilmiyorum oralarda hiç abdest almak nasip olur mu? Gidin, gidin bir kere. Öyle yapmış ki asırlarca hiç tıkanmaz. Altına büyük bir kanal yapmış, üstüne taşı böyle yarık yarık tarzında yapmış. Hiçbir yere çarpıp da pislik sıçramaz. Çok dikkat edeceksiniz. Sonra yüz numara taşlarının mesela oturulduğu zaman kıbleye dönük olmaması lazım. Kıbleye arkasının dönük olmaması lazım. Bunlara dikkat etmek lazım. Bunlara itina edin. Sonra insan abdestini yaptığı zaman sonuna kadar beklemesi lazım. Küçük damlaların da kesilmesi lazım. Yıkaması veya silmesi ve kurulaması lazım. Bunları yapmadığı takdirde yani ilk başta tamam benim abdestim bitti der, kalkar, merdivenlerden çıkar, tam bu şeye oturduğu zaman, şadırvana otururken o borularda kalanlar dışarıya çıkar, iç çamaşırını bir de ıslatır. Çünkü bu borular böyle dümdüz değildir. Nasıl böyle yüz numaraların altında bir S vardır, eğri bir şey vardır. İnsanın vücudunda da Allah bunu böyle bir tekniğine göre hikmetle yaratmıştır. O borularda kalıntılar olur. Kalıntıların olmaması için yürümek lazım, hareket etmek lazım, beklemek lazım, istibra lazım. Yani ondan beri olmak lazım. Tamamen son damlayı da çıkartmak lazım. Aksi takdirde abdest olmaz. Abdest olmayınca namaz olmaz. Namaz olmayınca iyi Müslümanlık olmaz. Hayır olmaz, feyiz olmaz, bereket olmaz. Çok dikkat edin. Temiz olun. Sonra kullandığınız yerin temiz olması lazım. Ve temiz bırakılması lazım. Kendinizden sonra gelen kardeşinize medeniyet ikramıdır yani. Orayı tertemiz bırakmalısınız. Millet bak, ileri bir millet mi, geri bir millet mi? Herhangi bir yere git, yüz numarasından anlarsın. Yüz numarasından belli olur. Yazı yazarlar, resim yaparlar, adres yazarlar, telefon koyarlar, efendim pisletirler, kirletirler, çizerler. İşte demek ki kalitesiz. Avustralya'da mesela gördüm. İnsanın yani parası olmasıyla insan adam olmuyor. Müslümanlıkla adam oluyor. Adres yazmış. Resim yapmış, şey yapmış. Neden? İçi kötü de ondan. Dışının süslenmesi. Dışını istediğin kadar boya. Bir arabanın dışına bir boya at, sat. Ama altı çürük. Altı çürük. İki gün sonra oradan boyası tekrar atacak. Orası tekrar çürüyecek. Altının sağlam olması lazım. İçinin sağlam olması lazım. Onun için temiz olun. Temiz olun. Dişiniz temiz olsun. Tırnağınız olmasın. Kıllarınız olmasın. Efendim kullandığınız yer temiz olsun. Alet edevatınız efendim. Her şeyiniz temiz ve muntazam olsun. Müslümanlık temizlik dinidir. Ve temizlik imanın yarısıdır. Temizlik imanın yarısıdır. Bizim imanımız nasıl? Gel gör. Sokaklarımıza bak. Evlerimize bak. Yüz numaralarımıza bak. Yataklarımıza bak. Yastıklarımıza bak. İş çamaşırımıza bak, kulaklarımıza bak, anlarsın. Saçımıza bak, anlarsın. Ne kadar imanımız kuvvetli. Tertemiz olacaksın. Her bakımdan tertemiz olacaksın. Dedelerimiz beyaz giyerlermiş. Renkli giymeyi ayıplarlarmış. Ben bunu duyunca hayran kaldım. Koyu renk elbise giymeyi ayıplarlarmış. Neden? Bak, temizliğe riayet edemeyecek diye renk ve kir götürecek bir koyu renk elbise giyiyor. Ayıp, ne kadar ayıp derlermiş. Tertemiz giyiniyor yani pırıl pırıl, iddialı. Temizlikte ben tertemizim diye. Şimdi tabii imkanlar daha da fazlalaştı. Herkesin evinde sıcak suyu, soğuk suyu vardır. Efendim yıkanabilir. Temizleyebilir. Evet şey olabilir, yamalı olabilir, eski olabilir ama temiz olsun. Tertemiz olsun. Ve bu yüz numaralar tabii insanın evinde abdestini tazelemesi çok rahattır filan. Yıkama, kurulama düzeni vardır. Yoksa da olsun. Ama sokakta tabii genel yüz numaralar var. Oralar olabilir. Peki bir yolculuktasın. Başka bir şey yok. İstasyon yok, bir şey yok. Arazidesin. Ha, o zaman uzaklaşacaksın.